Antara sekarang tu, anda layak lom kau dia. Kena film modal kadi. Nah, tu dia ni anjir. Sekarang ni tu dia anjir dia kata semula dia lah. Hari tu senda ni anjir dia buat apa? Nah, hari ni macam bom kau. Hari apa lo? Ni kamu kor perasa ni apa lo? Dah orang di kuma kata orang kandar. Mau dia kata ni lo, mungkin tu kor di dalam dia. Dah orang kaya raya. Yara hikmah tuan sah, aina masa orang nak cara, tak kira hadis ke, seni be ada mesti yara, kadua fokaira, ani yang dia, adua be ala kuanya kenyamti, fokaira, adua be ala kuanya itu, ani karafara mak bisina karafuanya fok, ada mesti kali be, andi sih kadua buanya rami ala mula terkina, ya nata uk, itu seni apa ni ala mula terkida sih kaburuka, ukur sesungguhnya di dalam mah dia dia ni hikmah tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على سيدنا محمد Kurana bersendirian lagi. Alakati siapa kata bersendirian kan? Lakaka. ida me chai ala ya pili ya kurana kara ta kurana digi ka ba ka fendo ofere mo ofe ka ita ko fonya ta kurana yi ala kili le chenya ka oyo no to kurana ta taun biye yi wa adon wa salat mu ala ka ni bena da mai wa ne la ya san ila la ye ni o ma de o ma da yi san ni ala ma ma de wa ne ala ma ma de wa ne ulangara mo gor ko yana kana kara nam amba doni wallahi atoni ar ko yana kana ko mo gol tayani ya lo wote kago ka lo chani nam o ye bila an ko nya nya lo ne da ne ra ye ne na ne da ne ra ye ma ne na ne da ne ra ye ra ma ne ra ye fare mo ya yere kam way fami ko sor da wudol be dinta oyo wudol be dinta ago bi ta mako mo mo ya fo guna ngani wa le ak dirsa ka yere kya dama din mo to fotu ni kan mo gorna fu le wule ya to oyo ni na lo kar ko ka yere kya dama din na no tam ye be kun kun gele ne bi ambe se bo bla bla bi ambe ya de bla bla bi ambe ambe tin ni ago wala usan wale na do ke be gai na oyo al wala ngelo ni na do kya dama din ago auzu billahi minash shaitani rajim auzu billahi minash shaitani rajim ala ma yadina minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim on wa babangini billahi ala safa ba ye minash shaitani rajim Jaina wa Medina, Jaina wa Medina, Jaina wa Medina.

نعم ونفي قاسي لما قدري لينا ومدنا لينا ومدنا لما قدري لينا ومدنا لينا ومدنا لما لينا ومدنا لما لا يريدكم قرسي نعم la yiri le kan leya ara la yiri ko afi ni adama de la yiri sira ka sulama de akara ka fi lewa la yiri ko tan bakani la yiri tiya na taba sa je de gar ko mo godina beta mo godina beta ni ni mo ka la yiri sira ba do ni ala ka fi ku abanyam tiya beti ni la ma ga ziri ya ina wa medina ya ina wa medina la ma ga ziri ya ina wa medina wa ham ya ina wa medina la ma ga ziri ya ina wa medina Nami bela ira, aina toka mambo uraba, kafaranza ni kadura, shukran. Alu kuna tenga afoe, nam. Nini mwaka la iri sikuwa kureka, nam. Akere kafu leo, nam. Akere fulama leo, nam. Yali la iri fa, kwa. Kuna tenga afoe, jadi. Si abaki ya duo, nam. Ani kafu kia duo, nam. Arabu la rangona, jadi. Si kere kafu kafu fulama kia bekere kera muni kana biya kera kara kusia be kafu ya du dinara. Kwa. Ali biya kera wuleka, nam. Muno kusoro, nam. Aya la batu, nam. Mube kafu kia fe, akato kafu kia kana guru batu, nam. Kafu kia tu guru batu, nam. Ari kafu la rangona. Na tabu kebe chefanda ya irefe naam kuna machetu kebe chefanda ya irefe naam ata kuno kuwa larka uri katakabe kuwa lama naam lama kaziri ya ina wa medina kizroni ya ina wa medina lama kaziri ya ina wa medina waram ya ina wa medina lama kaziri ya ina wa medina alamidori selimine kuzroni ya ina katu kerera katra sin sana bama nam bana jira sulama cheka foka bitia kunyeri ni ku kelim boy jete anya la yiri siri nam undo kan si duma nam ndige bat sana kelim yere nyate suwa wala bana sana bana sari nam katu cheka kungame nam ko sana matu ale moko jamba nam akatra siri suwa sulama cheka sari jemna nam katra sana bana sari nam abana raka urika pasinyonga nam kaka urutu tu katasi langara nam langara jira kafa ko do tu jira nam atunyo tu ga akungame nam akatra diama nam sulama cheka sari jemna Langandar sel, tua. Langandar siapa kaba? Nam. Ada urut apa sih nyonga? Nam. Tiri kata si jawa. Nam. Ini kalau tiri buat suami buat aku lah si boya yang kuangan dalam lasteri. Nam. Wati ni nak sambil nanti rukun kafe bo. Nam. Kue bo benda karena si tan nak kira lekapo. Kue bo si tan bambilan nyonga dia sambil nanti rukun kita si bo. Kue ulu kotor ni kafe dalam lasteri dua ke. Kue ya tu nanti rukun yang berkasih kita rumui sama kerja nyama. Tua. Ini ni anak yerda. Tua. Kue raja ubi ay. Nam. Ini ni ay berdumi na ini ay kaya kerja nyama kerja sama kerja si mabo. Nam. Orang ni sorkan dalam lasteri sorkan lasteri. Tua. Kan ni kata itu asal termina dengan pura tiup lingi bodoh, kau ibu sukan bangla ni orang je, wala na ke bindu ko na banza ta menngo de kan se se ka yin we do ka jawa jete da be bina sa banla ni onde wa jawra na amla ti serura diga me kyan wallahi ko na ma ta ga wuru ko fara ya ina wa me kina ya ina wa me kina ya ina wa me kina wa han ya ina wa me kina ya ina wa me kina Abei, kama sija kafamu sana kabwa na raka na kile ina kafisi ya kundiwe. Ni akamuru wilita, aboro kafisi ama sija jumele gari kaboro na. Akaluati. Nam. Kama sija kafisi ya kajumba tu. Wallahi. Abana kile maulele kaka kuliari mungu. Nam. Akungu ni kuni kile. Akungu mungu kare maadha tu. Nam. Akungu ni akamuru kwenye deta aku fenua kamuru na kalua sana. Sawa. Masi kajiki. Nam. Kungu fenua deta fomu mlege. Nam. Lava zali ala Muhammadi Lava la ya Muga Bizolati kakeyo Wasalimu Ala Muhammadi Ata la ya Muga Bizolami kakeyo Wabariki Ala Muhammadi Ata la ya Muga Bizolati kakeyo Wariham Ala Muhammadi Ata la ya Muga Bizolati kakeyo Allah Muzabiti Enel Majalati Matikaho Allah Muzabiti Enan majala di mandita Jadi mama di wale Jadi mama di wale Enan majala di mandita Enan majala di mandita Jadi mama di wale Jadi mama di wale Nalaga kamuru mena. Oyo, wala la soma chichi kunde. Aku de te munde la kunde ya te. Nam. Ka duke ka yele maula ko. Eh. Ka ku masai. Nam. Afere de. Shukran. Mie anyungaragi. Nam. Ka basu baka garagi. Nam. Ka baka garagi ka di ajuma. Atianga. De te. Aku mi anga la yiri ti ye ko ye sana mana tre ni kunde. Kura. E ka ni jamba. La ndara tire ina na ko yake. E ka ye nga ku do kera. Ramadan. Wale ina na ko ye jamba ko mbenju batira ko ye jamba. Ale masama son. Eh masali andili. Moro kubira na masali andili nyali le batu. Kalma sada dulara. Yuhu na biadilai. Wala ya buluna alimita. Yuhu na biadilai. Wala ya buluna alimita. Nam, jaga bila mayara, bila maya kanya. Nam, o kafir lumu, jadi. Jauh ya, so ye karena ko hari ni kafir kalau iris kena jual. Nam, o kafir yang jadi, nam. Jema lah kasihnya bo, muka kafir jema jema tu, jema lah kasih kafir itu, Allah yang mana isi kadi yang mana ni jangan marah. Wah, muka kafir itu kan jangan marah, ni masih ada debat. Wah, biarilah. Biarilah. Wallahi udakuma kele shukran jate udakuma kele la yira nam salaam zali ala muhammadi ala la ya buga bizalabika jeru wassalimu ala muhammadi ala la ya buga bizalabika jeru wabariki ala muhammadi ala la ya buga bizalabika jeru wariham ala muhammadi ala la ya buga bizalabika jeru Allah itu kasih rahmat. Hah? Kalau anak lelaki ni berjuana, kuat. Nam. Allah pasti hari ini biar kerana kita ni jangan marah. Kuat. Kuat. Allah. Kuat. Nam. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Kuat. Ni ala kala fi ma wo femi bo reto ko wo mena suma mo to karambe tira dole nam ni ka ta ki tra ni mo do ka na si do fo wo tra ni fo be dana sukran ha ko be ni ni na aka ke tinya kana farani wo ba la kana la ti ko femi fo ra ina ne to ka yo mo ro ya de dai wa ya mo lu na ri me da ro ni ni na ma de de na ro wa da ma de de na ro wa da ma ne ma Yeah, I need you. Yagi mama diwale, karanya la kira be la kira da sira akaku makwara ya ninde mo gina be jabar ya kono lo nyonde na ala da kuku ko ina we na wala ina na ko jabar la ron na min na kabla nyona min na sabu dole mu ko da sabu dole ka ba ku ko fa ndew anya ya for sura ni na kana kadi ni no chama la ni ta ko ni tani do ra ni wala ke ya don ka lo hakika nyama wa bias kitelo ya ya nabi yu ya na ngona rabe ni ma ya na ko to ani ma ya na mu ya ke ma ma ra ra ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Yeah, هل تريد ان تتحدث عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل aka benim sofen ikapuma yakini bambarlo an yere getli ya bamba saliona bayala jomara saliona bayala jomara saliona bayala jomara sama kunu dara tele sama ati fonyi fotere hago sama ati fonyi ni fotene mo mo biara kidanga jenga tala ti seri ni wa ala ka sala ti ani ni ma fonya jana kare be fafe e tawo dina saliona bayala jomara saliona bayala jomara lagra saliona ayera kyan ko ayera kyan ke wa ajala mo ni mo nu ko fo bayala jomara ina mo mo le ko ka beli dinga woti ji ti ka fo wayo ka mo kwata le ka ya fo ina ji so ni ni wa lamar jana rabba maka tere din no mara din no mara be madina ko no na do din no mara be yarra madina arbiya madina lo be lugulu ni na akko lo lo ta kina ko tanga kina ni kamela do tibe ka ko arbe be na kamela buru ya dige koro na so ba ni kamela nya la rasina mara ka ko e ko na na de na mara ku ka ka lo buru ya dige koro family adige dige koro family ya fi mara na ni na so ba ya doro le be barra be kamela dige dige koro na de na mara ka e abo ile kamela munu ba dige dige koro wa so kamela kan nya dige ko ni dige alla ni kan bo bi tena so ba ni ti che ko ni o ma to ko na ko arbe na de na mara ko ile munu ba dige dige koro na Bayana Jomara Saliona Bayana Jomara Nam kamale ko lilo owa owa akwa baabere wa sura le ka lo dorolo owa nam le ka lo dorolo nam dinna ma kwa baabere nam aka boka si fire aka ra ka tar liye owa ya yu alazina amadu ina lae tawbatan nazwa ina lae tawbatan nazwa نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم soa ite nomara ma fada yaba ko akanga ne tanga nza kundi gale kambo bitena nyanyo ngatu lama denga tuare mo mo ida kudu zeta twala yito nam uno bie nam ninande ye ka alaka ne alaka ne ne gorle ma amanu lela mara ngere bari yitu bade no waratu bi ina na na bata na soa waratu bi ina na na bata na soa waratu bi ina na bata I'm going to go to the hospital. Ka kamera kelen fɛ a bolo a ka fɔ a ye ko arabila ko ale k'a bila. What else in here? Arika parakana. Wallahi. Iga meka. Arika parara. Arika kamile parara. Bara bila. Arika bila. Nam. Makala ya mira almu'minina. Nam. Nanu yewani. Nam. Takikang. Nam. Arika pasi namara kusi namara anu mita. Kukamil sila mita. Kwame nadima bila li. Kwa. Jadira ni liti bali hak. Nam. Ambile nga haula man kianda hii. Nam. Takikani. Nam. Ya chamuko bila libyani. Kwa. Sana lana abu sehun kabiru. Padiyave saa koro kwa mkoba. Nam. Hasan tadibiri. Nam. Amba adawati. Yere makulacha hangi. Kwa. Mwanyom fika baili hii. Nam. Anga bula ramu kubalu. Kwa. Aka yersandu ya. Nam. Ika meka. Nam. Muna njawa harra jayiri. Kwa. Amba aka yersandu ya kabonji kira njakubi matikika ya fura. Kwa. Marufu bifa baili hii. Nam. Yeye afi amba sani nyalo. Kwa. Arabana singara, nah. Wanjana kibara, oh. Akangura mepitini, oh. Anda na kukala tamunya. Sabahani laima, bila mawati walami. Sabahani laima, bila mawati walami. Owa, yanyi zulaki. Owa, yanyi zulaki. Sabahani laima, bila mawati walami. Bila mawati walami. Owa, yanyi zulaki. Ayo, كملي أكسرنا سنا سنا مرفو نعم كاين ثم قال يا أمير المؤمنين أقوم من الكل والله لقد وعيا ما أدنيا إيكامي أقوم سنا مر سنا مر أقوم غرام مسالا مغفلين أركس كتير سنيا أركامي أركلين كامي كتير هو إيكامي كا والله وسجاف ما نتوكا أركلا كتير أبو سنا أركامي فتو نعم وخبرا بما جرى أركلين كا سن فمي كرا هو وخبرا بما ترى أعرف لك أفن في السنة أركمي مرحبا وسعاني هاتي ستني والله والله يتغضوا إلى الناس ياكي سنة ياكي سنة والباتنا وهو بغلالي عليم كم لك أفضل سيدنا ومرأيتي مرحبا إيقامي أقول الأمر في آني لك أقول إنك أنا أفضل سيدنا ومرأي دكونا دي بيما فميك ديلت بي ياتيارا أقول ألم يامير المؤمنين أقول مؤمن الكل ينافي ألم إني من الأرض العرباي أقول لغبور فون لغبور لبين نعم إيقامي كان والله لغبور فون لغبور لبين حديث في منانجي لبادية نيلا كونغو سول لرا إيقامي وقبا على سواد سنينة نيسي سنيا فنكا سنجامنا هو إيكامي نعم بافلاتي بيبالو ترايتيها إلا المسيرة كونغا دو أسراد ورا نعم أسراد دوزي سوكو في سراد جوانغا دوتا نعم أكتغدو مي بينا هديكها نعم أكتغدو أسنة دوكو ورا نعم هديكا دورا نعم بين ياكين نعم حبيباتين نعم أكتغدو مي نوما دوي نوما جمالي نعم نوما كان نوما نوما نوما ميتان نعم ولا إلو ولا إلو أنا سيرامي تا سيرا كتادو سنة دورا سيرا سنة إثيا ترامي كتادو أتارا دورا نيوما دوي نيوما ميري كان إيكامي أتي ترا أتي ترا أكو نيني على نيوما بترا نيوما ركنو نيوما جدي دوا بيارا فول كريم نيوما جدي بلي بلي كريم ناسيلي ناسيلي كاني كاسير ناسيلي أبيني أسيا مالي أسكلي مالي أكاني ولا ولا نعم كان يجوا من الخايفي سجرها نعم اقول والله والله والله والله شكرا ادامه والله يوم ما كان سنيا تندومي ليا فو فرتا اجتا كو تمر سلابور دو برا نعم يوم ما كان سنيا را على تمر سلابور را مثلا ولا تقول من الصريحه هذا بقول تكالي تمر سلابور منا نعم فترتها نعم اقوم انا ما اقوى نعم انت كده حديثة كابوسة ندورة هيجا سيخ كده جمجرة نعم نين انا ما اقوى كابو نيكا تمر فلابور من انا اقوى جاتي نيكا كابو انا شنق باي كنبا فرفرة نعم وجفرة نعم كفرفرة نعم وتصور لكايتا نعم كيرا كويكا جتاكا نعم وجهارة كجد كوفة نعم وفيادي اليومنا حجر نعم سند بيابرو كنبا برو نعم يتهداك ليس كنبا يمونيك جرا هو وَلَا وَلُمْ وَلَا إِلْ وَظَائِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِغُلِّ Nam. Ini kadang buat. Ibu jangan duduk di neka. Aku jangan berakun di sana lagi. أقصد أن تأمين من دون ملك مرحبا I'm not going to be able to do that.